wewe David. Nisamehe nikudanganya. Perfect. Kukutumia vikopa kusema na kupenda sio. Eti Rashidi kapiga saa sita usiku sio. Sio. Eti chode kazi diwa lona lala kwake. Maana yuko peke yake. Nikudanganya. Danganya. Juzi nimetoka kukutenda, kakuposti kwamba nakupenda, kazidisha penzi na madenda, sio, sio. Nakumbuka ulinifumania, kakata nikakubishia, nikalia nilikuigizia ni uongo. Nataka sasa hivi niache upaka, nataka sasa hivi niweke mipaka, nataka sasa hivi nitulie na wewe. Hello. Uongo. Ai ai. Uongo. Uongo. Mara baby nakupenda. Uongo. Sitakuja kukutenda. Uongo. Nikudanganya. Uongo. Muda mwingine niko na wewe alafu bado na chatina. Rafiki zako lontambulisha hao hao napita nao. Na ile pesa lo ililia, katafuta nkakuletea, linihonga linitumia pole. Chakula wanipigia, wanipigia na kuongopea, niko guest unaningojea tule. Baby nilikudanganya ndio, Aisha nimsevu Juma ndio, oh nilifanya mengi ndio. Nisamehe. Nataka sasa hivi niache upaka, nataka sasa hivi niweke mipaka, nataka sasa hivi nitulie na wewe. Uongo. Ni uongo. Hello. Uongo. Ai ai. Ni uongo. Uongo. Mara baby nakupenda. Uongo. Sitakuja kukutenda. Uongo. Nikudanganya. Ni uongo. Zimu.